Dodatkowo zero raty i do września nie płacisz. No i oczywiście RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 marca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Potwierdzono 12 przypadków koronawirusa w Polsce. Chorą ponad 60-letnią osobę zdiagnozowano w szpitalu w Krakowie. Z powodu zagrożenia chorobą przełożono tegoroczny Marsz Żywych na terenie obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. W Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu trwa rozprawa po wniosku o zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Ponad 60-letni pacjent z koronawirusem leczony jest w szpitalu imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie. Poinformowała o tym dyrekcja placówki. To pierwszy przypadek zakażenia stwierdzony w Krakowie i 12 potwierdzony jak dotąd w Polsce. Za godzinę ma być konferencja ministra zdrowia. Na miejscu będzie nasz reporter i najnowsze informacje przekażemy w kolejnych serwisach Trójki. Przełożono tegoroczny Marsz Żywych na terenie obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Organizatorzy napisali na stronie internetowej marszu, że decyzję podjęto ze względu na rozprzestrzenianie się choroby w Europie i Stanach Zjednoczonych. Co roku w Marszu Żywych bierze udział około 10 tysięcy ludzi. Młodzi Żydzi z całego świata oraz Polacy przechodzą 3-kilometrową trasę między obozem Auschwitz I a Auschwitz II-Birkenau. W tym roku na obchody zaproszono 110 delegacji z całego świata. Marsz Żywych miał się odbyć 21 kwietnia. Pogorszył się stan pacjentki z koronawirusem leczonej w Szczecinie. O szczegółach powiedział rzecznik szpitala przy Arkońskiej Mateusz Iżakowski. Z informacji, które mogę przekazać, mogę powiedzieć tylko tyle, że stan kobiety zarażonej koronawirusem pogorszył się i wymaga ona intensywnej opieki medycznej. Ponadto cały czas na oddziale zakaźnym przebywa jeden mężczyzna zarażony koronawirusem. Od wczoraj mamy także 5 nowych pacjentów z podejrzeniem, w tym jedno dziecko. Próbki zostały od nich pobrane i wysłane do przebadania. Zarażona koronawirusem kobieta trafiła do szpitala w Szczecinie wraz z mężem po powrocie z wypoczynku z Włoch. Małżeństwo pochodzi ze Stargardu. Jeszcze dzisiaj będzie decyzja wojewody dolnośląskiego co do tego, które imprezy masowe zostaną odwołane. W związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem wczoraj główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas wydał zalecenie w sprawie odwołania publicznych zgromadzeń powyżej 1000 osób organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych. Wczoraj w godzinach wieczornych dosyć długo z panem ministrem Pinkasem rozmawiałem. Mówiłem o imprezach we Wrocławiu, które się odbywają. No ta rekomendacja, która jest, faktycznie likwiduje prawie wszystkie koncerty i spotkania sportowe. Dzisiaj będzie jeszcze konferencja i po tej konferencji będzie z mojej strony jakiś komunikat, ponieważ zdaję sobie sprawę, że czym szybciej będzie podjęta decyzja, tym też będzie jakaś szansa minimalizowania strat przez organizatorów. Wojewoda poinformował też, że stan jednego z dwóch pacjentów leczonych we Wrocławiu jest poważny. Rozprawa po wniosku Komisji Europejskiej dotyczącym zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego trwa w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu. Według Komisji Izba jest upolityczniona. Polska uznaje wniosek za niedopuszczalny i domaga się jego odrzucenia. Werdyktu sędziów Wielkiej Izby Trybunału należy się spodziewać jeszcze w tym miesiącu. Rozprawie przysłuchuje się nasza korespondentka Beata Płomecka. Polski rząd uważa, że wniosek komisji to niedopuszczalna ingerencja w system sądownictwa i w wewnętrzną organizację Sądu Najwyższego. Tak mówiła w Luksemburgu wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska. Organizacja wymiaru sprawiedliwości jest domeną każdego państwa członkowskiego. Z tego powodu między innymi zgłaszaliśmy wniosek o uznanie tego wniosku o zastosowanie środków tymczasowych za niedopuszczalne. Wiceminister podkreślała, że werdykt będzie kluczowy dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, że zawieszenie Izby utrudni funkcjonowanie całego systemu i sprawi, że Izba nie będzie mogła orzekać w sprawach dyscyplinarnych nie tylko wobec sędziów, ale też adwokatów czy komorników. W rozprawie w Luksemburgu przysłuchują się sędziowie ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justycja, m.in. Paweł Juszczyszyn, zawieszony przez Izbę Dyscyplinarną. Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, dlatego jej działalność powinna być zatrzymana. Przedstawiciel Komisji Europejskiej Saulius Lucas Kaleda powiedział podczas rozprawy, że Izba Dyscyplinarna nie może być uznana za organ bezstronny i niezależny. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Utrudnienia kolejowe na linii Warszawa-Gdańsk to po porannym wypadku na odcinku Tczew-Szymankowo. W Szymankowie pociąg zderzył się z drezyną kolejową. Zginęli dwaj pracownicy PKP, którzy nią jechali.

Tak, to jest nasza piosenka dnia. Pan się nazywa John Newman, James Newman, przepraszam, a tytuł utworu The Last Breath. No i to oczywiście natychmiast jest w zestawie do głosowania na listę lp3.polskieradio.pl. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stocking, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day at the office where the papers grow. She takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. Kwadrans po godzinie 11. Pani Ania T. napisała, że dzisiaj jej tato ma zmianę kodu na szóstkę z przodu i na pewno by się ucieszył z jakiejś ładnej piosenki. To bardzo proszę, to będzie piosenka dla dzisiaj urodzonych. Zostajemy blisko Beatlesów. Every day, my Day After Day, zespół Badfinger i już 18 minut po 11. Pójdziemy za rękę, tak jak na zdjęciu z mostem w tle. Razem radości są większe, a zło już nie jest takie złe. Chodź, pójdziemy we dwoje do słońca, choć przez burzę zobaczyć, co jest po drugiej stronie, i głowy znieść ku górze. Bo nic się nie zmieniło, masz tyle samo lat. Jest pięknie tak jak było, a w książkach więcej kart. Więc pójdźmy się zagubić pośród miłości zbóż, by nigdy z nich nie wrócić, na zawsze zostać już. Chodź, pójdziemy za rękę, tak jak na zdjęciu z mostem w tle. Niebo ubrało się w tęczę, deszcz ze słońcem tulał się. Chodź, pójdziemy we dwoje, tam gdzie słychać ptaków śpiew. Od nowa zakochać się w sobie, na górę razem wejść. Bo nic się nie zmieniło, masz tyle samo lat. Jest pięknie tak jak było, a w książkach więcej kart. I jesteś najpiękniejszą ze wszystkich pięknych łąk. Wietrzykiem w moich wierszach, co muskach ciepło skroń. Bo nic się nie zmieniło, masz tyle samo lat. Jest pięknie tak jak było, a w książkach więcej kart. Więc pójdźmy się zagubić pośród miłości zbóż, by nigdy z nich nie wrócić, na zawsze zostać już. Razem ty i ja. Fish Eclectic to z nowego zestawu do głosowania na listę elp3.polskieradio.pl. No i z tego samego zestawu Richard Marx. Run away with me. And the moon is high.

Dzisiaj znalazłam ogłoszenie, perełkę. Drodzy sąsiedzi, seniorzy, jeśli w związku z koronawirusem wolicie nie wychodzić z domu, zapukajcie pod numer 21. Chętnie zrobimy wam zakupy lub pójdziemy do apteki. Prosimy o kontakt po 17. Prawda, że taka informacja rozjaśnia dzień, przywraca wiarę w człowieka. Największej pomocy w naszych czasach potrzebują właśnie starsi, często samotni mieszkający ludzie i dzieci. Ale one też mogą doświadczyć pomocy od studentów, absolwentów w Akademii Przyszłości. Ola Zimmer, wolontariuszka. Problemem jest to, że dzieci bardzo często do tej godziny 14-15 spędzają w szkole, wracają do domu i siedzą przed komputerem i zupełnie nie mają czasu na robienie czegokolwiek ze swoimi rówieśnikami i pojawiają się problemy właśnie z radzeniem sobie z innymi ludźmi w trudnych sytuacjach, kiedy pojawia się jakikolwiek mały problem do rozwiązania, dziecko zupełnie nie wie, co ma zrobić. Urasta do ogromnego problemu, to coś. Dokładnie tak. Aha. I bardzo ważne jest to, żeby był ktoś, kto potrafi powiedzieć temu dziecku: słuchaj, nic się nie dzieje, usiądź, zastanów się. Każda sytuacja jest do rozwiązania. Każdy problem, który wydaje się olbrzymi, może być tak naprawdę malutkim problemikiem, z którym sobie poradzisz. To co, ty prowadzisz świetlicę? Nie, już mówię, jak to wygląda. Ja jestem liderem jednego z kolegiów Akademii Przyszłości. Jest to siostrzany projekt do Szlachetnej Paczki, a każdy wolontariusz ma pod opieką swoje dziecko, z którym spotykają się, czy to w szkole, czy też w innym miejscu. To jest bardzo ważne, żeby wolontariusz z dzieckiem się polubili, żeby nawiązali jakąś więź między sobą, żeby byli dla siebie istotni. Dziecko zyskuje tak naprawdę nowego przyjaciela, który jest starszy, doświadczony, wie, jak sobie radzić z różnymi problemami. Przez jakieś rafy domowe może go przeprowadzić, tak? Dokładnie. Ale czy to chodzi o pomoc w nauce, czy o pomoc w relacjach z rodzicami? Na początku, kiedy odbywa się rekrutacja wolontariuszy jeszcze w wakacje, staramy się zdobyć jak najwięcej informacji o wolontariuszu w kontekście chociażby tego, jaki ma hobby, czym się zajmuje, co jest dla niego w życiu istotne. I takie same informacje chcemy zdobyć na temat dziecka, tak żeby stworzyli fajną ekipę, fajny team ludzi, którzy mogą nad czymś ważnym pracować. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach mnóstwo dzieci ma problem z wiarą w siebie, co jest zupełnie niepotrzebne, czego nie powinno być. Moim takim wielkim marzeniem jest to, aby Akademia Przyszłości pozwalała pokazywać dzieciom, że mogą naprawdę osiągnąć wszystko, mogą wyznaczać sobie naprawdę bardzo wysokie cele, dążyć do nich i że to się udaje, że to jest możliwe. Nawet jeżeli dom nie pomaga i nawet jeżeli szkoła nie pomaga? Zdecydowanie tak. Co na taki program, pani psycholog szkolna? W każdej szkole, w której działa Akademia Przyszłości, jest taki ktoś jak koordynator szkolny. Bardzo często są właśnie pedagodzy, psychologowie szkolni i to są osoby, które wybierają dzieci do programu Akademia Przyszłości. A zdarza się tak, że to te dzieci, które mają bardzo wysokie notowania w szkole, które sobie świetnie radzą i mają same piątki z matematyki i angielskiego, tak naprawdę nie potrafią wierzyć w siebie albo mają problemy z rówieśnikami. A to nie o to chodzi, żeby dzieci miały same piątki w szkole, tylko to, żeby umiały walczyć o siebie, walczyć o innych. Czyli to jest taka nauka życia po prostu, żeby się dziecko czuło samo dobrze ze sobą, tak? I żeby umiało reagować na to, co się pojawia w jego życiu. Myślę, że zupełnie tak można to określić. No to trzeba mieć dużo serduszka, dużo empatii, dużo zrozumienia i dużo cierpliwości. Było coś takiego, au, teraz potrafię to albo tamto. O, zmieniłam się. Cały czas zauważam takie sytuacje, że pomoc w Akademii Przyszłości nie wpływa tylko na ten aspekt związany z wolontariatem w życiu, ale chociażby na studiach, chociażby w pracy, w sytuacjach, kiedy musimy pracować z ludźmi, to jest coś, czego powinniśmy się uczyć całe życie. A dzieci mają troszkę inne spojrzenie na świat i tam, gdzie my widzimy problemy, te dzieci widzą sytuację, która jest zupełnie klarowna. I cudowne jest to właśnie, że kiedy wolontariusz spotyka się z dzieckiem, to te problemy widzi się w różnych momentach i tak naprawdę, kiedy my spojrzymy na świat oczami dziecka, a dziecko spojrzy na świat naszymi oczami, to okazuje się, że wszystko jest do rozwiązania. My pokazujemy dzieciom, że mamy odkrywać swój potencjał, mamy sobie radzić z tymi sytuacjami, które napotykamy na swojej drodze. Więc skoro my tego uczymy, to przypominajmy sobie, że my też możemy to wykorzystać. Cudowne doświadczenie i to dla obu stron, rozwijające. Dla tych, którzy chcą pomagać, czy to młodszym, czy starszym, przypomnę, że moc serca rodzi się, kiedy przestajemy narzekać, nie traktujemy ludzi jako wrogów, nie przechwalamy się. Jesteśmy równi w tym, że nasze życie płynie minuta po minucie, sekunda po sekundzie. Ale różnica jest w naszym stanie umysłu i w motywacji. Więc postarajmy się być dobrzy, piękni i działać rozważnie i rozsądnie. Pozdrawiam, Grażyna Dobroń. Dziękujemy, pozdrawiamy. Sekunda po sekundzie, minuta po minucie, day after day. Za 26 minut południe.

I hope you find your way. For the sake of what we've lost, and that there comes a day when you realize the precious cost. Yes, I remember smiles. Yes, I remember whiles behind the square of Sloane, under the English moon, you in your disguise. Tym razem wersja albumowa Rufus Wainwright, Damsel in Distress. Jego nowa płyta zatytułowana Unfollow the Rules pojawia się 24 kwietnia 2020 roku. Tak przypadkiem wyszło, że w 38 urodziny Listy Trójki. 24 kwietnia 82. Tak, to było wtedy. Mitchell Froome jest producentem tego albumu. Kiedy Suzanne Vega była tutaj ostatnio i rozmawiałem z nią, wspominała, z kim też Suzanne Vega była partnerka Mitchella, z kim też Mitchell współpracował ostatnio, ale nie pamiętam, czy wspomniała Rufusa. No tak czy inaczej, nowa płyta Rufusa za miesiąc i troszkę. Będzie już wtedy wiosna. Miejmy nadzieję. Killer. it that I said? I can't help but pull the earth around me to make my bed. And all my love remind me, what was it that I did? Ship to Wreck, statek Turek, tak to się tłumaczyło. Florence and the Machine. Proszę? Tak, Janusz Kondratowicz i ten, jak on się nazywa? Napisali piosenkę. Nie. Proszę Państwa, chciałem tylko jeszcze powiedzieć na zakończenie, bo jest za 8 minut godzina 12, że za kilka dni, dokładnie 14, i to będzie sobota, zapraszam na Markomanie, minie 40 lat od wypadku, w którym zginęła Anna Jantar. Kilka miesięcy później powstała piosenka Anna już tu nie mieszka i tym utworem sobie dzisiaj zakończymy.